Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. Time. De markante stem van zangeres Dolores O'Riordan van de Cranberries. Zij overleed gisteren op 46-jarige leeftijd. En daarvoor de Style Council en You're the Best Thing. Stichting Antipesto denkt, kijkt en helpt mee met het zoeken naar en bedenken van methoden om de kans op pesten te voorkomen of te verkleinen. Ze stimuleren jongeren en jongvolwassenen om anderen bewust te maken over pesten. Wat de gevolgen zijn van pesten en wat voor invloed omstanders direct of indirect hebben op pestgedrag of pestgevallen. Herman de Bruin. De Stichting Antipesto is er in Vlaardingen om kinderen, jongeren te helpen. En dat is nodig omdat pesto, daar zit het woord pesten in en dat gebeurt nog te vaak. Brian Silas en Nabil Bekal zijn hier in de studio. Welkom heren. Dankjewel. Van de Stichting Antipesto. Even kort, wat is de Stichting Antipesto precies? Stichting Antipesto is een advies- en meldpunt voor pestgevallen. Mm-hmm. Wat ik ook belangrijk vind om te vermelden is, wij doen aan sociale activatie voor jongeren. Wij werken aan bewustwording en weerbaarheid en activeren hen om weer voor een ander iets te betekenen. Want een meldpunt zou je zeggen, nou, het wordt gemeld, er wordt naar gekeken, je kijkt of je er wat aan kan doen aan dat pestgedrag. Ja. Daar heb je natuurlijk ook andere mensen weer bij nodig. Maar jullie doen meer. Jullie zorgen ook voor... Ja, een stukje weerbaarheid zou ik bijna zeggen. Is dat zo? Ja, dat klopt. En dan moet ik wel zeggen, er is een verschil tussen weerbaarheid in, bij vechtsporten. Ja, dat is wat anders, ja. Maar wij zijn meer op het intrinsieke vlak bezig. Ja. Dus vanuit de persoon zelf. Ja. Talentontwikkeling, empowerment. Maar wel zorgen dat kinderen, jongeren steviger in hun leven komen te staan. Precies, dat ze hun rol in de maatschappij leren kennen, hun identiteit en wie ze zijn en wat voor invloed ze uit kunnen oefenen op de samenleving. Zo, dat is een heleboel. Ja. Daar doen scholen toch ook heel veel aan? Denk ik wel, maar scholen hebben, denk ik, werken dan meer in een frame. Ja. Wij werken echt vanuit de jongeren zelf. Ja. En wij vinden het belangrijk dat ze vanuit hun talent, vanuit hun kunnen. En dat ze, daar bewust van zijn. En dat zij daar, ongeacht welke omstandigheid er ook is, dat ze sterk in hun schoenen kunnen staan. Maar het uitgangspunt bij jullie is toch dat je een pestgedrag hebt ervaren eigenlijk. Daarmee, ja. Daar nou begint het mee. Niet iedereen die bij ons is, hebben een pestgeval meegemaakt. Sommigen zijn er ook om hun stem te laten horen. Maar Antipesto, daar zijn jullie wel mee begonnen. Dat is een van jullie, ja, zeg maar, bouwstenen, draagmomenten dat jullie dat gebruiken. In Vlaardingen, maar je wil je vleugels uitbreiden, heb ik begrepen. Nou ja, we zijn eigenlijk al in Schiedam en Maassluis. Dus. Rotterdam. In Rotterdam, zijn we, zijn we ook bezig. We worden daar ook gevraagd om, mee te denken in het cultureel gebied. Nou, dat vinden we fantastisch. Ja. En ja, we zijn ook in Engeland gevraagd om langs te komen. Ja, dat begreep ik. Ja. Hoe zit India, dat? Ja. Leg eens even uit. Hoe zit dat? Hoe kom je daar terecht dan? Nou, we hebben eens contact met ons opgezocht. Ik denk het is iemand die misschien hier in Nederland heeft gewoond. Maar ja, die kwam dus in contact met ons. En die vroeg ons van, joh, wij willen dat concept van Antipesto graag zien daar in Nottingham, in Engeland. Dus we gaan op werkbezoek om te kijken van, joh, waar hebben we mee te maken? Wat voor buurt is het? En, nou ja, wat zijn jullie vragen precies? Ja. Ja. Maar hebben jullie daar capaciteit voor dan? Want dat is nogal wat om daar naartoe te gaan. Maar dan moeten de mensen het zelf daar weer gaan doen natuurlijk. Ja, dan moeten we ze gaan trainen. Dan ga je ze ook trainen daar? Ja, we gaan eerst wel op werkbezoek. Eerst, ja, nee, dat logisch. Maar daarna heb je wel de capaciteit om daar wat meer te doen dan alleen een keer te luisteren hoe ze het daar willen aanpakken. Nou, dat hebben wij wel. Want kijk, wij gaan persoonlijk daarheen. We kennen hoe zeggen we dat? Sweeps? De klappen van de zweep. Klappen van de zweep, ja. En, jullie zijn ervaringsdeskundigen. Ja. En daarna geven wij gaan het delegeren. We gaan het, en dan houden wij dat, monitoren wij dat. Ja. En dan hopen wij dat we in Engeland een antipesto Engeland hebben. Ja, dat zou heel vet zijn. Ja. En dat moet zich uitbreiden, want jullie willen ook groter worden. Je bent nu al in, nou ja, zeg maar, de gemeente Waterweg Noord bezig. Ja. En dat mag ook verder naar het hele land. Daar zijn we mee bezig. Daar niet alleen bezig. Het land, Europa. Want Europa, doe maar. Wij wonen in Europa. Dat is waar. Ja. Ja, daar heb je gelijk in. Als mensen meer willen weten, je hebt allerlei sociale media natuurlijk waar je vindbaar bent, maar misschien is de website het beste om te beginnen. antipesten.nl. Heel makkelijk. Antipesto.nl. Ja, en we zijn ook heel actief op Facebook. Ja. Dus op Facebook Antipesto Vlaringen. Dan kom je een hele dan kom je, ja, precies. En ik zou zeggen, hey, mensen, liken. De website nog een keer, www.antipesto.nl. Yes. Dat is de website. Jullie gaan in ieder geval je uitbreiden naar allerlei plekken toe. In ieder geval naar Engeland. Ik wens je daar heel veel succes mee. Dank voor het gesprek. Brian Silos en Nabil Bekal over de stichting Antipesto. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Good morning, yesterday. You wake up and time has slipped. And suddenly it's hard to find the memories you left behind. Remember, do you remember the laughter and the tears, the shadows of misty yesteryears, the good times and the bad you've seen, and all the others in between? Remember, do you remember the times of your life? Do you remember? Reach back for the joy and the sorrow. Put them away in your mind. Time that you borrow to spend when you get to tomorrow. Here comes the setting sun. The seasons are passing one by one. So gather moments while you may. Collect the dreams you dreamed today. Remember, Will you remember the times of your life? Gather moments while you may, collect the dreams you dream today. Will you remember the times of your life? Of your life? Of your life? Do you remember, baby? Do you remember the times of your life? Paul Enka en Times of Your Life uit 1975. En daarvoor Franstalig van Isabelle Aubray en Le Ciel, la Terre et l'eau. Toekomstige wethouders screenen op integriteit. In Capelle aan de IJssel willen ze dat. Dat straks na Christina Aguilera. Beautiful. Beautiful van Christina Aguilera uit 2002. Bij de najaarsnota van 19 december jongstleden diende de Kapelse ChristenUnie een motie in om bij de screening van nieuwe wethouders ook expliciet een toets te laten uitvoeren door een onafhankelijke organisatie over de integriteit van die wethouders. Ze hopen hiermee een extra drempel op te werpen tegen niet-integere kandidaten. Peggy van Rij. Bij mij in de studio is aangeschoven Michiel Graus, fractievoorzitter van de Kapelse ChristenUnie in Capelle aan de IJssel. Michiel, welkom. Dank. Ik ga met u praten over een motie die u heeft ingediend. Ja. Vertelt u eens, wat heeft u ingediend? Ja, dat was in december. Wij noemen dat dan een najaarsnota. Dus de laatste mogelijkheid nog om wat een beetje met geld te schuiven, zeg maar, als gemeente. En toen heb ik een motie ingediend te zeggen van, we zijn nu nog ruim op tijd, maar 21 maart zijn de verkiezingen. Daarna komen de nieuwe wethouders. Kunnen we nou zorgen dat we slimmer omgaan met die nieuwe wethouders? We weten niet wie het zijn, maar kunnen we ook daar nog eens een integriteitstoets op doen? En dat deed ik niet voor niks, want de afgelopen periode was er heel veel commotie over Limburg. De wethouder Palmen van de lokale partij daar, daar was heel veel mis mee. Ik ben gewoon een gemeenteraadslid, een van de 33 in Capelle aan de IJssel. Ik hoef niets te kunnen. Nee. Ik moet alleen stemmen krijgen, simpel gezegd. Dus je kan iedereen, mag en kan, zeg maar, raadslid worden als je maar genoeg stemmen krijgt. We zitten daar niet omdat we heel veel verstand van zaken van allerlei dingen moeten hebben. Dus we moeten ons goed laten informeren en ondersteunen. Nou, is dingen qua integriteit die spelen, dan moet je toch echt goed verstand van zaken hebben om dat soort dingen boven tafel te kunnen krijgen. Ja. Dus in die motie heb ik gezegd, laten we onszelf helpen door een onafhankelijk bureau die dan een integriteitstoets doet. Ja, als extra. Ja, als extra. En kijk, het mooie is om het in december hebben we het besproken en is de motie aangenomen. En ook de burgemeester, die was daar positief over, die zegt, daar ga ik gewoon mee aan de gang. Maar ik deed het al in december, want straks gonst het natuurlijk van de verhalen van, nou, wie wordt de grootste en wie zijn de wethouderskandidaten. En als je het dan noemt, dan lijkt het of het over een persoon gaat. Ja, precies. En dat wil ik niet. Ja. Dus ik weet niet hoe de verkiezingen af zullen lopen. Ik weet niet welke partijen in de coalitie komen, wie een wethouder leven. Dat staat er los van. Maar ik zou willen dat je als raadslid, moet je uiteindelijk al die wethouders goedkeuren, zeg maar. Ja. Om dat goed te kunnen doen, moeten er wat checks gebeuren. Ja. En daar ook een integriteitscheck bij te doen. Ja, dus dat is dus de aanpassing binnen de procedure. Ja. Ja. Zodra wethouders of kandidaat-wethouders benoemd worden. Ja. Dus laat je jezelf goed adviseren en voorbereiden. Ja. En dit is natuurlijk ook voor zo iemand gigantisch beschadigend. Ja. Want wij beide praten nu over hem net alsof we hem kennen. Maar we kennen hem alleen maar uit het nieuws. Dus dat eigenlijk is dat heel erg gênant. Ja, dat zo'n gemeenteraad daar het zo uit de hand laat lopen. Dus dat was een beetje voor mij de aanleiding. Ik denk van, nou, ik heb al eerder checks erin laten gezet. Eerst was er helemaal gewoon zo van, nou ja, dit zijn de nieuwe wethouders. Dus je mag ja of ja zeggen, zeg maar. Vervolgens hebben we toch wat beter naar gekeken. En ook een commissietje gevormd die wat gesprekken met mensen heeft. Om te zeggen van, nou, wat is je achtergrond? Wat heb je gedaan? Et cetera. En dit is de volgende stap. Dus we maken het elke keer een beetje, ja, in iets zwaarder procedure. Aan de andere kant, als je gewoon solliciteert naar een baan, dan moet je ook een cv inleveren en dan gaan we referenties naar en hebben we ook een goed gesprek. Ja. Dus ik denk dat we gewoon als gemeente ook wat moeten professionaliseren op dat terrein. En nou ja, we hebben 33 raadsleden en 31 waren ervoor. Ja, dus de motie is aangenomen. De motie is aangenomen. Dat is natuurlijk waar we het nu over gaan hebben. Ja. U heeft het ingediend en het is dus door 31 raadsleden aangenomen. Ja. Dus chapeau. Ja, dank. Ja, het was een bijzondere vergadering, want ik maak toch regelmatig mee dat mijn moties het niet halen, moet ik eerlijk zeggen. Maar ik had die vergadering, was ik bij twee moties betrokken. En dat waren de enige twee van die avond. En alle twee redden ze het ook. Tot mijn blijdschap, zeg maar. Dus, Hoe gaat dat er nu uitzien? Neemt de nieuwe gemeenteraad het dadelijk het stokje over wat betreft die nieuwe procedure? Of wordt dat nog voor maart gerealiseerd? Ja, ik heb al een mail gehad over dan de vragen die gesteld zijn. Dan worden aan, ik geloof, vier bedrijven

Diana Ross en Reach Out and Touch. 1970 was het jaar en daarvoor Nederlandstalig van Het Goede Doel met Henk Westbroek en Achter de Wolken Schijnt de Zon. Straks, de warme truiendag komt eraan, maar eerst muziek van Thomas Dolby.